Shamae, Shamae. Au-delà du fait que comme ici nga moana na yo, au pessi ma coquille ko batte la alliance na biso, au bossani singa ba naufragé passé n'angaie. Opeli se mwinda nanda konanga e nyanso ngengi Yesu. Tu l'as fait pour moi et je ne saurais me retenir. Tu ne dépends pas de ce que le monde pense. Aujourd'hui ténèbres tu as fait jaillir ta lumière. O komie anwa tana mituna oyo na tuni anute. Matondo mingi Yesu nanga. Matondo mingi Yesu e matondo. Na peso nini Yesu nanga. Matondo mingi. Matondo na yo matondo. Tose kijila mfumu wanyewe. Tose kijila shabana wanyewe. Injila ngwimbila bya munda mwanyewe. Chimankinda wanye na pesio melesi mbala misatu yaliboso mpona bola muna yo na lepase na ngai olekisi kombwa bonzambe na salon ya vie na ngai Yesu mimi harmoni pe bopeto nzambe na bomoye ya mibaleo. Pona bola muno na prezana ngayewe. Eko myo tumbo la masanzoli ya motema ya misato. Nazo peso merci. Pona mafinga ya penina. Pamba tesima mafinga oyo Samuele azali. Na vina ngayi Zemwe boko longwa ngayi. Maya misambo lingwe komyo mitangelei. Soli nanga e kapte langaja bolinga bonzambe. Matondo mingi nkolo. Matondo mingi. Zambe ako emba na nzemo. Nalobi matondo. Oza na kisi oyo elongo la kabobola na nzoto. Matondo mingi. Come on. Yes. Gloire à toi Seigneur. Kolonanga, kolonanga, kolonanga, Yahweh. Bolingo na yele kimonene Yahweh. Yangu wana na yembila kayo Yahweh. Yangu wana na kumisa kayo Yahweh. Yesu nanga ya mutema. Jiju monanga. Bato bako kiteo, nabimi kupablo na bapena ebele. Tango bame minga epana yo, osambi siku tuteo, yako kamo ya mbinga. Opesinga ilamba ya shikae, obenginga inakombo mosusu autrement. Kubato mokili babenganga, ole ki papa nangana kibo papa. Ole ki mama nanga na kibo mama. Kolo nanga, yawe nanga. Nzana kanisi, mosala non ekulusu Yesu. Echange kontenu ya ba etone mananga. Ngana yeko ye banani yango nazana ye. Nesika masumo yekolo na bosantu ya ya. Nanga ipetelo yo na wanga na kio pona kobanga bato. Na deside se fwasi Yesu pona kombo na yongai. S'il faut le faire na kolale lango na mabele. S'il faut le faire na vande lango atana se. Soke sengi mpe na ngulu mpona yemba Yesu. Nga na koyemba Yesu. Kombo ya ya ya nanga ya. Kolo nanga. Kolo nanga Yesu eh. tikala na ya ya moko na vina ngaye bato mokili babo yanga yesu yomangaye tika na ye mambo yungonele ki mponele ya ye yesu na mba ya motema nazela kako kamwa chanema ya malere na ya malere na vi iluna kumyo kamwa suceso ya bolamu na ye klionta ya bolamu anzambe ebeti mingi mingi nangambo nangaye na inaye mbizi.